Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! Vin noi precizări de la Ministrul Mediului despre noua taxă auto care va intra în vigoare din ianuarie. Taxa se va aplica pentru toate mașinile poluante, nu doar celor mai vechi de 10 ani. Înainte să plece din cabinetul Dăncilă, ne mai promite câțiva kilometri de autostradă, este ministrul demisionar al transporturilor, Lucian Șova, care spune că până la Revelion vor fi deschise tronsoanele cuprinse între Târgu Mureș și Iernut din renumita autostradă Transilvania. Porcul de Crăciun va fi tot mai scump și adus din import. Iată efectele după focarele de peste porcină din 18 județe. Și tot până la Crăciun, parlamentarii încearcă să amâne o decizie în cazul lui Călin Popescu-Tăriceanu, pentru care DNA a cerut ridicarea imunității. România la aproape 30 de ani de la căderea comunismului. Mii de gălățeni tremură de frig în apartamente sau la serviciu. Primăria nu a reușit să pună în funcțiune cele 24 de microcentrale de cartier din sistemul de termoficare a orașului. După ce forțele navale ruse i-au sequestrat în Marea Neagră 3 nave militare, Ucraina a instituit legea marțială pentru 30 de zile în anumite regiuni de la frontiera estică pentru a permite mobilizarea de trupe în regiune. Moscova susține că navele ucrainene ar fi intrat de fapt în apele sale teritoriale. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un copil de 3 ani și 11 luni din satul mare a suferit arsuri cu un lichid fierbinte pe aproximativ 30% din suprafața corpului, spun doctorii. El a fost transferat cu un avion Spartan al Ministerului Apărării de la satul mare în capitală pentru îngrijiri medicale. Are detalii Anca Grădinaru. Aeronava Spartan a preluat copilul în jurul orei 3 în această dimineață și a încheiat misiunea după 3 ore, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență într-un mesaj postat pe Facebook. Copilul a fost transportat de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare împreună cu mama sa și a primit îngrijiri medicale pe perioada transportului de la un echipaj medical din cadrul SMURT București. El a fost dus la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Vin noi precizări de la Ministrul Mediului despre noua taxă auto care va intra în vigoare din ianuarie. Grațiela Gavrilescu spune că viitoarea taxă se va aplica nu doar mașinilor mai vechi de 10 ani, ci tuturor mașinilor poluante. Taxa va avea mai multe componente. Forma finală se apropie. Important este că ne dorim ca pentru a putea să fie implementată această contribuție, care nu va însemna o singură componentă, ci mai multe componente, să aibă loc și o informare a cetățenilor și poate includerea în acest proiect, a acestui program și a unei perioade de grație pentru acomodare. Să înțeleg că se va aplica doar la mașinile mai vechi de 10 ani? Nu, se vor aplica la toate mașinile. Întrebată despre soarta mașinilor cu motoare diesel, care vor fi interzise în mai multe țări din Uniunea Europeană, Grațiela Gavrilescu spune că trebuie să existe o dezbatere amplă înainte ca România să ia o astfel de măsură. Pentru a pune în operă o astfel de, să zic, dorință, o să trebuiască să mai dureze un pic de timp. Trebuie să ne aliniem și tuturor deciziilor care se iau la nivelul Comisiei Europene și, bineînțeles, a Parlamentului European, dar trebuie, în schimb, să luăm măsuri astfel încât, mai ales în marile aglomerări, să putem să dirijăm traficul pe zone lăturalnice, să introducem sistemul de zonă pietonală. Grațiela Gavrilescu, ministrul mediului. Înainte să plece din cabinetul Dăncilă, ne mai promite câțiva kilometri de autostradă. Ministrul demisionar al transporturilor, Lucian Șova, susține că până la finalul anului va fi deschisă circulația pe tronsoanele de autostradă cuprinse între Târgu Mureș și Iernut din renumita autostradă Transilvania. Sunt de fapt două tronsoane de câte 14 kilometri aflate în faza de prerecepție. În acest moment, cele mai întârziate lucrări sunt cele de la nodul rutier de la Iernut. Chiar dacă nu va fi 1 decembrie, eu știu că au început pregătirile pentru recepție, de fapt prerecepția lucrărilor. Este o chestiune de formalități care trebuie îndeplinită cu maximum de exigență din partea companiei, astfel încât chiar dacă ne dorim să fie deschise aceste loturi cât mai repede cu putință, condițiile de calitate și de siguranță a traficului să fie îndeplinite 100%. Așa cum am spus, oricum în acest an se va circula pe aceste loturi de autostradă. Darea în folosință a respectivelor tronsoane a fost amânată de mai multe ori. Termenele au fost, ca de obicei, depășite. Și într-o pauză de inspectat autostrăzi, în a șasea zi de preaviz, ministrul demisionar Lucian Șov a intrat și într-o teleconferință a sindicaliștilor feroviari ca să deplângă și starea căii ferate în România. Lucian Șov mai are doar o săptămână la Ministerul Transporturilor, dar spune că se va bate pentru bani mai mulți. Despre dezastrul pe care domnul ministru îl ambalează, iată, în reprezentații televizate, ne spune mai multe Anca Simina. Cu politicienii la masă, feroviarii s-au plâns că peste 60% din liniile ferate și mai mult de jumătate dintre poduri și-au depășit termenul de uzură. Anual 350 de kilometri de cale ferată ies din acest termen, în timp ce nu se fac decât 12 kilometri de cale ferată nouă, dacă luăm bani europeni. Ministrul n-a fost cu ei la masă, dar a apărut dintr-o dată pe un ecran, în direct de pe un șantier de autostradă. Lucian Șova a confirmat dezastrul. Soluția sa ar fi ca guvernul să dea CFR mai mulți bani, care ba sunt, ba nu sunt. Oricum, rămâne pe la anul. Sigur avem bani, sigur avem oameni, din păcate, sigur n-avem bani suficienți în acest an să începem ceea ce ar trebui să facem, dar sigur ne vom bate pentru ca anul viitor să începem să lucrăm. Apoi demisionarul Șova a făcut promisiuni, ca și când ar mai avea mai mult de o săptămână la guvern. Vă rog frumos să plecați cu încredere că ceea ce fac, fac bine și știu bine ce fac. Sunt Lucian Șova, ministrul transporturilor în România. La revedere! Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Din a treia încercare, senatorii au dat ieri undă verde noii legea pensiilor în varianta propusă de fostul ministru al muncii Olguța Vasilescu. Și actualul ministru Marius Budăi susține proiectul. Este un pas important, este ceea ce noi ne-am propus. Această lege repară multe inechități existente în lege și mergem pe principiul fundamental al contributivității și anume pentru muncă egală, pensie egală. Noi ne dorim ca până la finalul anului să adoptăm această lege foarte importantă pentru noi și pentru români. Clar, legea este sustenabilă din punct de vedere bugetar. Noua lege a pensiilor, vechimea minimă rămâne de 15 ani. Cei care au lucrat o perioadă mai scurtă sau își pierd capacitatea de muncă ar urma să primească un ajutor social. Opoziția, care reclamă menținerea pensiilor speciale, și-a văzut toate amendamentele respinse. Senatoarea PNL, Carmen Hărău, despre aspectele considerate controversate în această lege. Dacă un angajator care nu le plătește contribuțiile, deși le-a reținut pe statul de plată, se pot trezi în pragul pensiei fără pensie. Nu e vorba de penalizări. E vorba de faptul că nu vor primi pensie după actualul text de lege. După votul din Senat, urmează Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Porcul de Crăciun va fi tot mai scump și adus din import. Iată efectele după focarele de peste porcină africană din 18 județe. Cum românii se feresc să mai cumpere porci crescuți în gospodării, se caută carne de porc adusă din afară, din țări precum Spania și Germania. Președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu, pentru Postul Public de Televiziune, a declarat că vom plăti tot mai mult pentru kilogramul de carne de porc în perioada următoare. Înaintea pestei porcine, prețul era cam de 6-7 lei pe kilogram în viu. Probabil că acum poate să ajungă la 10-12 lei. Dacă aveam înainte de pesta porcină un import de 55%, acum probabil că vom ajunge să importăm 80-85%. Crescătorii de porci spun că nu reușesc să mai vândă aproape nimic, iar târgurile de suine sunt interzise. Dacă vine și îi cumpră 8 lei pe kilogram viu, îi dau, ia-i nene, bă, să trăiască și bogatul și săracul. Adevărul, se ferește lumea, nu mai vrea să mai cumpere de la cetățean. A pus gheată lumii de a tăia porci, vrând, nevrând, avea o bucățică de carne pentru el acolo, acum și te dă să dai cu buzunarele bani ca să cumpere. Continuăm Jurnalul de Prânz. Dosarul lui Călin Popescu-Tăriceanu rămâne încă o săptămână în sertarele Senatului. Abia luni, liderul ALDE va prezenta câteva note scrise în apărarea sa. Abia apoi, Comisia Juridică va vota dacă propune sau nu Senatului ridicarea imunității lui Călin Popescu-Tăriceanu. Astăzi, președintele Senatului a fost audiat cu ușile închise timp de o oră și jumătate de colegii săi din Comisia Juridică, senatorul PSD Robert Cazanciuc, președintele acestei comisii. Am convenit cu avocatul domnului Tăriceanu ca până luni de dimineață să depună note scrise în urma întrebărilor din partea membrilor comisiei și a clarificărilor pe care domnul Tăriceanu și domnul avocat o simți nevoia să le facă până luni. Despre ce e vorba? De ce nu v-a putut lămuri acum? Sau de ce nu v-a putut da explicații acum? De unde aduce aceste note scrise? Noi suntem aici pe repede înainte. Noi nu suntem aici nici judecători, nici procurori. Noi suntem într-o procedură în care să ne formăm o anumită convingere. Dacă e nevoie de clarificări, să ne formăm convingerea, ele trebuie aduse. Da. Nu pot să vă spun ce o să aducă domnia sa, ca probe o să vă spună domnul avocat, dacă dorește. În urmă cu puțin timp a reacționat și președintele Senatului. Să ascultăm un fragment din declarația sa. Concluzia care vine în mod natural, firesc, este următoarea. Nu ar fi mai bine ca România să fie condusă de 100 de procurori vânjoși împreună cu 200 de ofițeri cu ochi albaștri care ascultă pe toată lumea și decid ei cine e bine să conducă România și cine nu, în pofida voturilor date de cetățeni? Ce mai contează votul cetățenilor? Lăsați-ne pe noi, că facem noi curățenie, îi dăm la o parte pe unii și îi punem pe ai noștri să conducă țara. Cu 73 de biblio-rafturi trimise în Parlament, Direcția Anticorupție a cerut Senatului ridicarea imunității lui Călin Popescu-Tăriceanu pentru a fi urmărit penal. Într-un dosar în care fostul premier este suspectat că ar fi luat mită $800.000 de pe urma contractelor guvernamentale pentru licențe Microsoft. Schimbăm acum subiectul. Mii de gălățeni tremură de frig în apartamente sau la serviciu. Primăria nu a reușit să pună în funcțiune cele 24 de microcentrale de cartier din sistemul de termoficare a orașului. Zeci de blocuri și instituții publice nu au căldură deloc și se anunță zile geroase în următoarea perioadă. Transmite Emanuela Turcu. Doar 3 din 62 de blocuri a reușit primăria să racordeze până acum la microcentralele de cartier pe care le montează în punctele termice aflate în programul municipal de termoficare a orașului. În continuare, circa 5800 de apartamente în care locuiesc peste 15.000 de oameni nu au căldură și urmează nopți cu multe grade sub zero. Pe 30 noiembrie și 1 decembrie la Galați vor fi minus 10 grade noaptea, anunță meteorologii. Este frig în continuare și la serviciile de evidență a populației permise și matriculări auto, pașapoarte, imigrări, poliția rutieră și secția 5 poliție. Frig este și la prefectură, dar și la Inspectoratul Județean de Poliție, la Facultatea de Medicină și Farmacie, precum și în toate instituțiile publice care funcționează în zona prefecturii. Pentru acestea din urmă, primăria estimează că va fi furnizată căldură până la sfârșitul acestei săptămâni. Cât privește blocurile de locuințe, acolo așteptarea va fi mai lungă, cel mai optimist termen fiind de-abia mijlocul lunii decembrie. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. După ce forțele navale ruse i-au sechestrat în Marea Neagră 3 nave militare, Ucraina a instituit legea marțială pentru 30 de zile în anumite regiuni de la frontiera estică pentru a permite mobilizarea de trupe în regiune. Rusia susține că navele ucrainene ar fi intrat de fapt în apele sale teritoriale. NATO a cerut aseară eliberarea de urgență a celor 20 de militari de la bordul navelor sechestrate, dintre care 6, vă amintesc, au fost răniți. O ascultăm pe Iulian Ochi. Statele NATO cer Rusiei să elibereze imediat navele și marinarii sechestrați în strâmtoarea Kerci și să acorde Ucrainei acces neîngrădit la porturile ucrainene din Marea Azov, a declarat secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg, care a făcut un apel la calm. Rusia trebuie să oprească orice acțiune militară și să-și retragă toate trupele de pe teritoriul Ucrainei. Aliații nu vor recunoaște anexarea ilegală și ilegitimă a peninsulei Crimea. Membrii occidentale ai Consiliului de Securitate al ONU acuză Rusia de provocare. Într-o înregistrare dată publicității în această noapte, 3 dintre marinari spun că au ignorat somațiile rusești atunci când au încercat să intre în strâmtoare. Nu se cunosc condițiile în care au fost obținute însă aceste mărturii. Între timp, Parlamentul Ucrainei a aprobat decretul privind instituirea stării de urgență semnat de președintele țării, Petro Poroșenko. Măsura va intra în vigoare miercuri și va fi valabilă 30 de zile pentru a nu se suprapune campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 31 martie anul viitor. Ambasadorul Statelor Unite la ONU a avertizat Rusia că a încălcat teritoriul suveran al Ucrainei și a făcut apel la Moscova să reducă tensiunile cauzate de acțiunea sa arogantă. Mulțumim, Iulia. Sport, acum bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Surpriza în ultimul meci al etapei a 16-a a Ligii 1, penultima clasată, FC Botoșani, a învins-o cu 2-1 pe CS Universitatea Craiova. La debutul noului antrenor al moldovenilor, Liviu Ciobotariu, gazdele au condus cu 2-0 la pauză prin golurile marcate de Fabrini și Laurent Pulop, după erore ale defensivei adverse. Fără Mitriță, suspendat, oltenii au dominat repriza secundă și au avut mai multe ocazii de gol, însă a înscris doar Mateiu în minutul 79. Universitatea Craiova era neînvinsă de 7 etape. Eșecul de aseară a depărtat echipa pregătită de Davis Mangia la 7 puncte de liderul CFR Cluj. Diseară începe penultima etapă a Ligii Campionilor. Meciul zilei va fi între primele două clasate din grupa G, AS Roma și Real Madrid, aflate la egalitate de puncte. În meciul tur la Madrid, deținătoarea trofeului a câștigat cu 3-0. Ambele echipe vin acum după înfrângeri surprinzătoare suferite în weekend, Roma la Udine 0-1, Realul la Eibar 0-3. În celălalt meci din grupă, CSKA Moscova și Victoria Pilsen joacă pentru locul al treilea de Europa League.